Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Abortus provocatus. Var det fosterdrab, eller burde man indføre fri abort? Jeg tror, at det er nødvendigt for os, at vi kommer ud af hele kristendommens syn på kvinden. At vi gør os fri af det og får lov til at bare være. Men det får man børn af. Det store opgør om seksualoplysning, prævention og kvinders ret til selv at råde kunne ikke standses. Gennemsnitligt foretages 40 ulovlige svangerskabsafbrydende indgreb hver eneste dag i dette land. Vi vil vældig gerne lægge vægt på i vores forslag, at det ikke så meget er en diskussion om abort eller ikke abort, vi ønsker med vores forslag. Det er simpelthen at få bragt hele abortproblemet herhjemme ind i lovlig ramme. Først i 71 blev seksualundervisning gjort obligatorisk, og først i 73 fik kvinderne egentlig ret til fri abort. Ja, så lød det i 1970'erne, da aborten den blev fri her i Danmark, hvilket jo er vældig tilfredse med. Der er faktisk ikke nogen diskussion om, at der skal ændres på den. Det er der heller ikke i Grønland, men der er meget stor forskel på, hvor mange aborter, der bliver foretaget i Danmark og i Grønland. Faktisk bliver der foretaget 4 gange så mange aborter i Grønland som i Danmark, og det betyder, at der bliver foretaget flere aborter, end der bliver født børn. Vi har talt med en grønlandsk kvinde, der har fået foretaget en abort, som blandt andet fortæller det her om, hvorfor. Jeg var HHX-studerende, og jeg var dum og uerfaren. Vi ved jo godt, hvad det kan ende med, hvis vi ikke prøver prævention, men vi var bare sådan ret ligeglade. Ja, det var altså en almindelig uforsigtighed, kan man sige, der gjorde, at den her kvinde blev gravid. Hvad der til gengæld ikke er så almindeligt for alle, måske, er den åbenhed, som hun havde omkring det at være uønsket gravid. Jeg fortalte jo selvfølgelig mine forældre og mine klassekammerater, hvorfor jeg hele tiden var træt, og jeg lige pludselig ikke kunne falde i søvn. Så de vidste godt, at du var gravid? Ja, jeg fortalte dem det. Ja, vi havde sådan en tæt klasse, og så... Ja, og hende her vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I 2016 blev der født 767 børn i Grønland. Samme år blev der foretaget 855 aborter. I en årrække har den gennemsnitlige kvinde i Grønland fået fjernet flere børn ved provokerede aborter, end hun har sat i verden ved fødsler. Danske kvinder får i gennemsnit 0,44 aborter. I Grønland får kvinderne i gennemsnit 2. Og 4,5% af de kvinder, der fik en abort i Nuuk i 2018, havde forinden fået foretaget mere end 6 aborter. I dag i 55 minutter fortæller 2 grønlandske kvinder om deres abort, og 2 grønlandske politikere forklarer, hvorfor de vil have tallet ned. Men vi spørger også både en dansk politiker og en dansk kvindeforkæmper, om vi ikke burde hylde de grønlandske kvinder, der uden skam bruger retten til fri abort. I Danmark er det tabu, der er forbundet med at få en abort, nemlig stigende. Skriv ind på 42 600 247 og fortæl, om du mener, man kan få foretaget for mange aborter. Ja, og med mig i studiet har jeg nu dig, Marie Mathilde Fogh. Velkommen til. Tak skal du have. Du er min kollega her på radioen, og det er dig, der har tilrettelagt dagens program. Du har selvfølgelig talt med en række kilder i Grønland, som vi skal tale om nu. Og en af dem er Stine Brænø, der er gynækologisk specialeansvarlig sygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hun beskæftiger sig med de grønlandske kvinder, der får foretaget deres abort i Nuuk. Altså. Hun har sendt dig en opgørelse fra sidste år. Kan du ikke lige prøve at fortælle om de tal, hun har sendt? Jo, men Stine og jeg, vi har skrevet lidt frem og tilbage i forbindelse med den her udsendelse, og de tal, hun har sendt mig fra 2018, det er et tal på, hvor mange aborter, der er blevet foretaget i Nuuk i 2018, og det er altså 334 aborter. De tal, hun også har sendt mig i forbindelse med det her, det er, at halvdelen af de her 334 aborter, det var kvinder, der enten ikke havde fået foretaget en abort tidligere, eller havde fået foretaget en abort tidligere. Derudover så har hun også sendt mig et tal, der hedder, at 38 ud af de 334 kvinder har fået foretaget 4, 5 eller 6 aborter tidligere. Og så er der 15 ud af de 334, der har fået foretaget flere end 6 aborter tidligere. Og det har jeg omregnet til cirka 4,5% af de her kvinder. Det kan man jo sige, at de der 5%, det er jo normalt et lille procenttal, men når vi snakker om kvinder, der har fået foretaget flere end 6 aborter, så kan det altså godt runge i danske ører. Ja, så det er altså et markant antal aborter, må man jo sige, også i dansk kontekst selvfølgelig. Stine Brenø, hun har også selv foretaget en lille undersøgelse på hospitalet i Nuuk, hvor hun har spurgt kvinderne, hvad årsagen til deres uønskede graviditeter var. Hvad kom hun frem til i den undersøgelse? Stine, hun har spurgt kvinderne, hvorfor deres graviditet var uønsket, og det hun oplevede, at mange af dem svarede, det var, at det var fordi, de ikke brugte prævention. Men Stine har også samtidig kigget på ældre undersøgelser og har altså gået ned i hele den her problematik. Og det, hun ligesom kan konkludere, det er, at der findes ikke nogen konklusion, endelig konklusion på, hvorfor er tallet, altså abortretten i Grønland, er så høj. Du kan prøve at høre et klip her. Ja, altså det interessante er, at det er svært at komme med noget konklusivt på, hvad det er, men der er flere forhold i det. Både det, at tidligere undersøgelser viser lidt, at man egentlig ser, at kvinder ser den her moderrolle som et status og gerne vil vise deres værd ved at blive gravide, og at mænd lidt viser mandighed ved at gøre kvinder gravide. Altså, det er en gammel undersøgelse, men noget af de sociologiske undersøgelser kunne godt tyde på, at det stadig er sådan lidt. Der er en anden undersøgelse, der viser, at 18 ud af 22 ønskede graviditeter egentlig blev en abort, fordi der så var den her manglende opbakning fra mandens side, som man ikke har fået talt sammen, selvom man er i et fast parforhold, så får man ikke talt sammen om, er det nu, vi ønsker at få et barn sammen? Ønsker vi at få et barn sammen? Passer det ind i vores liv osv.? Altså den her lidt planlægning i det. Der er også nogle undersøgelser, hvor det sådan er lidt, at manden måske ikke ønsker, at kvinden bruger prævention, og det er måske det her med, at mænd gerne vil vise deres mandighed. Altså mine statistikker, eller min lille undersøgelse, viste, at der egentlig var 86% af de her 40 kvinder, der så havde besvaret min undersøgelse, der svarede, at årsagen til deres uønskede graviditet var manglende eller forkert brug af præventionen. Hvor størstedelen egentlig var den manglende brug af prævention. Og 26 ud af de 35 kvinder svarede så, at de godt vidste, at de kunne have brugt prævention for at undgå den her graviditet og den her medfølgende abort. Det, der så lidt manglede i min undersøgelse, det var selvfølgelig det her spørgsmål med, jamen hvis du godt vidste, og du selv giver udtryk for, at du har den her viden via seksualundervisning, hvordan kan det så være, at du valgte præventionen fra? Og det kan der selvfølgelig være mange årsager til. Det kan være svært at huske, hvis man lige pludselig møder en sød fyr i byen, eller man skynder sig ud om morgenen og glemmer at tage en p-pille, eller hvad det nu end kan være. Men der er noget, altså det er den her omhu med at få brugt præventionen, eller i det hele taget på den, hvad kan man sige, altså få en recept på den, få talt med lægen om det, og komme i gang med at bruge det. Men noget konklusivt, det fandt jeg desværre ikke ud af. Ja, det fortæller altså Stine Brenø, der er gynækologisk specialeansvarlig sygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Og Marie-Mathilde Fogh, min kollega her på 55 minutter, du er stadig med i studiet. Stine Brenø, hun fortæller altså om nogle sådan rimelige, hvad skal vi sige, almindelige årsager, som at man kan, der kan være en manglende opbakning eller en manglende prævention, eller at man kan vise fertilitet, både for kvinden eller for mændene. Det ligesom er en måde at vise på, at man kan få børn ved at blive gravid. Men hvad kunne hun ellers fortælle om, Stine Brenø, der? Jamen, det interessante er, at mange af de her med, hvad skal man sige, ting, der peger på, at det med fertilitet og så videre, det er ældre undersøgelser, og de fleste af de nye undersøgelser, de siger kun det her med, at de bruger det som en form for prævention, men de siger ikke så meget andet. Og det her med, at det bliver en form for prævention af aborten, det gør også, at der er mange, der meget nemt fordømmer de grønlandske kvinder. Men man skal jo bare huske på, at de grønlandske kvinder, der vælger aborten, når de kommer dertil, så er det jo et sted, hvor de helt bevidst fravælger et barn, som ikke skulle til verden alligevel, og det havde Stine også noget at sige om. Altså, jeg har jo også kolleger, både i Danmark og i Grønland, der jo, hvad kan man sige, altså er sådan lidt fordømmende over for de her kvinder, og hun kunne bare have passet på sig selv, eller hvorfor har hun dog ikke bare gjort? Og det kan man sige, det kunne de også sagtens, men der er altså bare nogen, hvor det ikke bliver gjort, og dem skal vi også behandle med respekt og med samme behandling som alle andre. Men jeg vil også ønske, at vi kunne tale lidt mere om det, i stedet for bare at være fordømmende, fordi det er hurtigt det, vi kommer til at blive, både samfundsmæssigt, men også i inden for sundhedspersonalet. Jeg siger altså Stine Brænø. Hun siger dog også, at det er bedre at få en abort end et uønsket barn. Jeg vil hellere have, at vi har et højt abortantal, end vi har børn, der ikke, altså der lever under omsorgssvigt eller misbrug, eller på anden måde ikke får den barndom, de skal have. Ja, det siger altså Stine Brænø og Maria Mathilde Fogh. Det er jo altså et markant antal aborter, der bliver foretaget i Grønland. Og lidt senere i programmet, der skal vi også sætte fokus på, om det er et problem, eller om det er en god ting, eller hvad det nu er. Har Stine egentlig en holdning til det? Stine har ikke en fast holdning. Hun siger, at det er et meget højt tal, og vi skal arbejde på at nedbringe det, men det kommer også an på, hvad grunden til, at man får den her abort er. Og fakta er, at der er meget store samfundsmæssige problemer i Grønland. Blandt andet tror jeg stadig, statistikken lyder på, at hver tredje grønlandske person har været udsat for en test som barn. Så det kan jo også altså tale ind i hele denne her debat. Noget andet, der var interessant i den her debat, og som Stine også meget gerne vil have frem, det er, at det kan godt være, at kvinderne får foretaget mange aborter, men til gengæld så er de også rigtig åbne omkring det, og det er noget, man for eksempel ikke ser i Danmark. I de klinikker, der hvor jeg både har arbejdet i Danmark og i Grønland, der synes jeg lidt, at den her hvad kan man sige, holdningen til abort er lidt forskellig. Altså, der er lidt mindre tabu omkring aborter her, og jeg synes, det virker til, at man er lidt bedre til at tale om det, sådan kvinder imellem, at man er åben omkring, jamen, jeg har faktisk fået en abort tidligere, det gjorde jeg fordi, og så fortæller de en eller anden årsag. Altså, beslutningen for dem er stadig svær, og det er stadig noget, de skal tænke meget over, og de er påvirket af det. Men det virker lidt som om, at man er bedre til at tale om det herhjemme, og at man formår at få det gjort mindre skamfuldt. Så du tænker, at kvinderne i Danmark, at der er et tabu omkring aborter, så i Danmark, der vil det være mere skamfuldt for eksempel at dele sin aborthistorie med venner og familie i forhold til det, du ser i Grønland? Ja, altså det er i hvert fald det indtryk, jeg fik, da jeg arbejdede i Danmark og sad med de her samtaler med kvinderne i forhold til det arbejde, jeg har gjort her med samtaler og kvinderne. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at abortraten har været høj her i Grønland i lang tid. Det har altid været i fokus, men man har stadig været god til at få talt om det indbyrdes. Hvorfor har jeg fået den, eller hvad var årsagen, hvorfor var det svært for mig og så videre. Og der er det en anden, der fornemmer jeg lidt, det er en anden åbenhed her. Altså man taler mere om de her ting, end man måske gør i Danmark. Altså man taler heller ikke om, at man er inkontinent i Danmark for eksempel. Og det er heller ikke noget, der sådan bliver tabubelagt her i Grønland. Det er en, om man så må sige, naturlig følge af, at nogle kvinder har født, eller at fangerne har været ude på isen og holdt sig for længe, og blæren så bliver påvirket og sådan noget. Og der taler man lidt mere åbent om, at jeg har fået det her problem, og det er også noget møg, og det skal der nu gøres noget ved. Sagde altså Stine Brænø, der er gynækologisk specialeansvarlig sygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Og Marie Mathilde Fogh, du har jo så som sagt talt med en række kilder i Grønland, og deriblandt flere kvinder, som har fået foretaget op til flere aborter. Ja, jeg synes jo, det var vigtigt, når man lavede det her program, også at tale med dem, det faktisk handler om. Og det interview, jeg gerne vil spille for dig nu, det er en ung grønlandsk kvinde, som faktisk bare har været møguheldig, for hun har brugt prævention. Men det, der også er værd at lytte til i det her interview, jeg har lavet med hende, det er, at hun ligesom understreger, at det var rart for hende at kunne dele sin historie, og hun nævner også det her med, at hun synes ikke, der er et tabu. Hvor gammel er du nu? Jeg er 22 år gammel. Og hvor gammel var du, da du fik en abort? Jeg var 20. Du var? Nej, 19. 19 år? Omkring 19-20. Okay. Ja. Og hvorfor ønskede du ikke at gennemføre graviditeten? Det var fordi mig og min kæreste, vi var lige mødt. Vi har været sammen under et år der. Så faktisk under et halvt år, tror jeg. Og jeg syntes ikke, vi var klar til at være forældre, begge to. Og jeg synes, jeg var for ung der. Mm. Jeg skulle lige nyde min ungdom først. Og jeg var stadig på p-piller, så det var en rigtig, rigtig stor forvirring. Så det var... Om jeg skulle holde bare noget, eller at det var så uheldigt for os, så nej. Ja. Så du brugte prævention på det her tidspunkt? Ja, det gjorde jeg. Og tog du dem regelmæssigt? Det gjorde jeg faktisk, men det var... jeg blev nok gravid der, hvor jeg havde haft menstruation, og så skulle jeg tage min p-pille dagen efter min menstruation stoppede, og så havde vi sex. Så det har simpelthen bare været mega uheldigt? Ja, det har bare været rigtig, rigtig uheldigt. Så du besluttede dig for at få en abort. Hvilke tanker havde du omkring det at få en abort? Jamen, det var selvfølgelig, hvordan jeg vil have det selvfølgelig. Og hvordan min kæreste vil have det. Det var sådan en enhed, vi havde alle sammen, om at få fjernet barnet. Det var selvfølgelig ikke sjovt, men det var vi bare nødt til. Og I talte sammen omkring den her abort? Jo, det gjorde vi. Delte du også dine tanker med venner og familie på det her tidspunkt? Jeg gjorde det med mine forældre og søskende og mine tætteste veninder. Og hvad sagde de til det? De var selvfølgelig meget, støtte. Men jeg kunne støtte mig op omkring dem. De var meget, ja, det var der bare under hele processen. Det var jo selvfølgelig ret, der ikke var nogen, der var imod det. Mm. Hvordan kan det være, at du besluttede dig for at dele det her med dine forældre og dine venner? Men det var, fordi jeg ikke kunne lide at have det for mig selv. Og jeg synes, jeg skulle fortælle det til dem, så jeg kunne få det bedre. For jeg vidste godt, de ville støtte mig i det. Jeg synes, det ikke er et tabu at gøre det. Det er selvfølgelig, man snakker jo selvfølgelig om, at fjerne et barn, ikke? Men det er jo, om man overhovedet er klar til at få et barn. Tænk, hvis man overhovedet ikke var klar til at få et barn, også kunne have den barn. Så jeg synes ikke, det er et tabu. Så lød det altså fra en grønlandsk kvinde, som fortalte om den abort, hun har fået foretaget, til min kollega Marie Mathilde Fogh. Nu har vi med direkte fra Grønland en grønlandsk politiker. Det er dig, Tilly Chile Martinussen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af Oppositionspartiet, Samarbejdspartiet, og altså med direkte fra Nuuk, hvor klokken er lidt over 11 om formiddagen. Tilly, hvad tænker du om den abortrate, der er i Grønland? Hvad er den et udtryk for? Altså, for det første så vil jeg lige sige, at når I bruger begrebet incest, altså at hver tredje har været udsat for incest, så er det altså ikke rigtigt det seksuelle overgreb. Og det, okay. Vores undersøgelser viser, at det oftest er nogen uden for familien. Vi har for eksempel tilfælde, hvor en mand har misbrugt op imod omkring næsten 100 børn. Mm. Så jeg vil bare lige sige, at det ikke er et udtryk for, at det er noget, som florerer i familierne overhovedet. Det viser flere undersøgelser faktisk. Så er det på plads. Ja. Men vi har et stort problem med seksuelle overgreb. Det er ikke for at forklare det, det er bare lige for at sætte begreberne på plads. Det er fint. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes jo, at altså, hvis man vil de her høje abortrater til livs, eller have nedbragt dem væsentligt, så der, hvor man skal sætte ind, det er i et langt sejt træk, som vi plejer at sige heroppe. Det vil sige uddannelse, uddannelse, uddannelse. Det er ligesom vejen frem. Vi har kun ca. 36,4% af vores voksne befolkning, der har en bare kompetencegivende uddannelse. Og jeg tror, at vi ligger og så lavt som omkring 10% eller sådan noget på akademisk og så længere videregående uddannelser af vores egen befolkning. Så det er den ene ting, der kan man sige, der ligger jo noget oplysning og noget samfundsløft og noget livskvalitetsløft i det. Og så nummer to, hvor jeg mener, vi er nødt til at sætte ind i tidlige indsatser i socialvæsenet. Vi har jo rigtig, rigtig mange familier, der kæmper med sociale problemer. Og det tal er vi bare nødt til at have bragt ned. Altså vi bruger over halvdelen af vores landsbudget eller sådan noget, tror jeg, direkte eller indirekte sociale indsatser. Så der er ikke nogen tvivl om, at det måske også, og det er der jo ikke nogen undersøgelse, der desværre peger på, men man kunne godt tænke, at der i hvert fald i en del af de her enormt høje abortrater, som vi ser, gemmer sig nogle tal på nogle børn og unge og unge kvinder, som ikke i tilstrækkelig grad har ressourcer til at anvende den seksuelle undervisning, som de får i praksis, og som måske også... er vant til, at familien, jamen det er jo lidt lige meget med at passe på mig selv eller ej. Og det gælder jo også mændene, vil jeg sige, fordi det er jo godt, at det er kvinder, der får foretaget aborterne, men der skal jo også en mand til at gøre den gravide. Ja, det skal der jo. Men Tilly Tilly Martinussen, vil det sige, at du synes, det er problematisk, at der er den her høje abortrate? Jamen, det synes jeg, altså, men ganske rigtigt argumenteret af hende sygeplejerske, som jeg snakkede med på gynækologisk, så er det jo helt klart bedre at få foretaget en abort, som kvinden vil vurdere, at du ikke er i stand til at passe på barnet, sådan som det er. Vi har jo en masse omsorgssvigtede børn desværre også, som er noget, som vi kæmper med. Så helt sikkert, altså retten til fri abort er noget, som vi skal værne om og passe på, men det er klart, at der skal nogle socialfaglige indsatser til, synes jeg, for at det ikke bliver en quote-unquote præventionsform heroppe. Men når vi taler med folk om det her nede i Danmark og kvindesagsforkæmper osv., så siger de, at i Danmark er det et voksende tabu at få foretaget aborter, hvorimod man i Grønland, som vi kunne høre på den kvinde, vi talte med lige før også, at der er man rigtig god til at tale sammen om det. Så det er vel ikke helt skidt det hele? Nej, bestemt ikke. De unge er i den grad vores håb heroppe, og jeg kan sige, at vi bliver pavestolte som grønlandske politikere af den her åbenhed, som der bliver lagt for dagen. Den er ny, men jeg vil sige, at jeg synes altid, at grønlænder imellem har været gode til at tale om realiteterne, forstår mig ret. Altså, hvordan det, ligesom hun sagde, inkontinens eller abort for den sags skyld, det er ikke tabu. Og det er det heldigvis ikke, og på den måde, så er vi godt i stand til at tale sammen. Det er vi ufatteligt stolte af. Altså, det er de unge, vil jeg sige. Jeg vil bare lige sige, at de unge, i forhold til ungdomskriminalitet for 10 år siden for eksempel, eller sociale problemer for 10 år siden, så de unge i dag har halveret tallene på det. Jeg var lige ved at sige helt af sig selv, fordi vi har slet ikke nok sociale foranstaltninger, så det går heldigvis den rigtige vej. Det er også, det kan jeg godt forstå, I er stolt af. Men Tilly Tilly Martinussen, bare lige for at komme tilbage til selve aborten. Altså, hvad koster det jer som samfund per abort, der bliver foretaget? Jamen, cirka 100.000, fordi at vi har den der spredte geografiske bosætningsmønster. Det er enormt dyrt at rejse imellem landene, og når man så spørger på hospitalet, altså vores hovedhospital, det der svarer til vores lille rige, i Nuuk, så det er jo fordi, at folk rejser dertil fra kysten for at få foretaget de aborter, når der ikke er læger rundt omkring. Og der, hvor man kan sige, at Samarbejdspartiet gerne så, at man fik gjort noget ved det her, det er selvfølgelig i oplysning til de unge og i tidlige indsatser til de unge, altså på mellemtrinnet. Og det koster ca. 100.000 per abort, fordi der både er rejseomkostninger og opholdsomkostninger ved mange af dem. Vi kan jo ikke sådan køre mellem byerne på samme måde, som man kan de andre steder. Nej, der det er også... lidt længere jo. Ja, jeg har også brugt selvfølgelig at få nedbragt det her tal. Men som jeg sagde, det er socialfaglige indsatser over en lang række, som vi skal opprioritere, og uddannelse. Tilly Tilly Martinussen, derfor er der selvfølgelig ikke desto mindre større interesse for jer i at få nedbragt det her tal. Vi skal lige høre et lille klip med Aaja Chemnitz Larsen, der er grønlandsk medlem af Folketinget her i Danmark. Hun siger sådan her. Jeg tror desværre for nogen, så bruger man også abort som en form for prævention, og det er jo selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Jeg tror, en af de gode løsninger, der kunne være, det var at sikre noget mere viden og oplysning til folk. Og man kan sige, at i Folketinget, så sætter vi jo rammerne rent lovgivningsmæssigt i forhold til aborter. Men det her er jo ligesom meget en holdningsændring, der er behov for i det grønlandske samfund. Og det rykker man altså kun ved, at man giver mere viden om, hvordan man skal forholde sig til det. Men som du selv siger, så har retten jo været sådan her i mange år efterhånden. Tror du virkelig ikke, at de grønlandske kvinder ved, at der skal prævention til, for at man ikke bliver gravid? Jo, selvfølgelig ved de godt det, men man har bare vurderet, at så længe at man lige så godt kan få en abort, så så kan man gøre det i stedet for. Og der tror jeg bare, man er nødt til at gå ind med lidt hårdere metoder og sige, at det ikke er i orden. Og måske også i Grønlands politik diskutere, hvad er det egentlig, der er behov for. Altså skal vi måske begynde at diskutere, om det er i orden, man kan få 4. eller 5. abort sådan relativt kort tid efter hinanden. Eller skal det også have nogle flere konsekvenser eller sanktioner? Det synes jeg er noget, som man skal drøfte i Grønland. Og det er jo ikke noget, vi kan tage i Folketinget. Vi kan være med til at starte debatten, men det er sådan set i Grønland, debatten skal tages, for at der kan ske en holdningsændring. Ja, Tilly Chili Martinussen fra Oppositionspartiet Samarbejdspartiet i Grønland. Du er stadig med os på en telefon fra Nuuk. Hvad tænker du om det, som Aaja Chemnitz Larsen hun siger her? Altså, at man måske samtidig, som man kunne bruge uddannelse, kunne bruge sanktioner på den 4. eller 5. abort, som kvinder får foretaget. Hvad synes du om det forslag? Under ingen omstændigheder. Altså, der er både noget i forhold til menneskerettigheder, der er noget i forhold til begrænsning af frihed og sådan noget. Mm. Jeg er sådan set enig med hende i oplysningsdelen, men man kan sige, altså, at den sidste rapport, jeg så, var fra 2001 og så altså frem til nu, ikke, også omkring det her abortproblem. Og det er fuldstændig samme tal, vi kigger på fra, lad os bare sige 2001, og sikkert længere tilbage, ikke, hvis jeg har gravet lidt dybere, og så frem til nu. Og der har været masser af oplysningskampagner, så jeg vil være enig så langt som at sige, at man skal fastholde en finanslovs konto, hvor man siger, jamen oplysning og seksualundervisning og sådan noget, hvor man også kan bruge i dag jo digitale løsninger og undervisningsmaterialer og apps og sådan noget, ikke? Mm. Til at oplyse i folkeskolen, særligt på mellemtrinnet, kan vi se, at det ligesom er der, vi skal have fat i de unge. Men jeg er dybt uenig i, at man skal lave sanktioner, fordi selvfølgelig skal der være den mulighed, vi skal jo ikke sætte børn i verden, som ikke er ønsket, og hvor forældrene ikke kan tage sig af dem. Og når kvinderne er så frem i skoene, at de ved om sig selv, jamen ved du hvad, jeg kan ikke tage vare på det her barn endnu, så det er helt klart en bedre idé at få en abort. Mm. Og så taler vi jo så også om det her med kampagner og så videre. Jeg tror ikke rigtigt på kampagner, jeg tror på de lange, seje træk, og jeg vil være enig med Aja i, at når hun siger, at de skal have en holdningsændring, men den holdningsændring bliver tilvejebragt af mennesker med ressourcer, og man kan sige, vi hørte nogle tilfælde her, hvor der var en, der havde gode ressourcer, og hvor hun var uheldig, til trods for, at de brugte prævention, og så snakkede vi også med en, som sagde, at hun tænkte sig simpelthen bare ikke om, mens der var det her. Og der kan man sige, at hvis du har ressourcer som menneske, som ung og kvinde, så bringer du dig ikke igen og igen i den situation, fordi til forskel fra de nordiske lande, så vil jeg bare lige sige, at på Grønland så er al prævention fuldstændig gratis. Du kan gå ned hver dag på sygehuset og hente kondomer for den sags skyld, og hvad du ellers kunne tænke, der er p-stav og spiraler og alle sådan nogle ting, det er overhovedet ikke noget problem at få. Alt er gratis, du skal heller ikke selv betale for p-piller osv. Så, det er jo super fascinerende, altså også i den her kontekst, Tilly Chili Martinussen. Og i den forbindelse vil jeg bare gerne lige stille et spørgsmål her til slut fra en lytter, der hedder Bonnie. Hun skriver nemlig og spørger, hvis de er så gode til at tale åbent om aborter, hvorfor er de ikke lige så gode til at tale åbent om prævention så? Jamen, det tror jeg nu nok også, at de er. Men som jeg sagde, jeg tror, det er et spørgsmål om, at man simpelthen ikke... Altså, det er mennesker, der får foretaget de her aborter. For eksempel så, netop fordi vi taler åbent, så ved jeg, at stort set hele min venindekreds, som typisk er veluddannet, ikke har fået foretaget en eneste abort. Mens at jeg jo så kan regne ud, at der er nogen, der får foretaget en hel del, som vi også har diskuteret lidt her. Så det er jo et spørgsmål om det er mennesker, som har ressourcer til det. Mm. Og det er et spørgsmål om, vi bor spredt geografisk sådan, at vi skal have det her undervisnings- og infomateriale ud til unge på alle folkeskoler. Og der er jo altså lang vej imellem, men så er det jo bare, at jeg siger, at vi kan bruge digitale løsninger, apps, DVD'er osv. til oplysning. Men jeg tror altså, det har rod i social armod, i hvert fald en stor del af det, og grunden til, at tallet er så højt, og før vi får rettet op på det. Og det har vi, det korrelerer faktisk med, at vi ikke har fået de rette tilbud og de rette sociale tilbud ud til børn og unge og børnefamilier i de sidste, jamen jeg ved ikke, altså 30-40 år, der har vi simpelthen ikke tilstrækkelig grad kunne løfte det her område her socialt. Jamen, altså før vi får det, så ser vi heller ikke, at abortkurven knækker væsentligt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Tusind tak, fordi at du var med, Tilly Chili Martinussen. Ja, velbekomme. Medlem af Oppositionspartiet Samarbejdspartiet i Grønland. Hvad mener du, er det her et udtryk for, at kvinderne gør brug af den frie abort, som vi er så glade for, også i Danmark? Eller er det et problem, at der bliver foretaget flere aborter, end der er fødsler i Grønland? Skriv ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I 2016 blev der født 767 børn i Grønland. Samme år blev der foretaget 855 aborter. I en årrække har den gennemsnitlige kvinde i Grønland fået fjernet flere børn ved provokerede aborter, end hun har sat i verden ved fødsler. Danske kvinder får i gennemsnit 0,44 aborter. I Grønland får kvinderne i gennemsnit 2. Og 4,5% af de kvinder, der fik en abort i Nuuk i 2018, havde forinden fået foretaget mere end 6 aborter. I dag i 55 minutter fortæller to grønlandske kvinder om deres abort, og to grønlandske politikere forklarer, hvorfor de vil have tallet ned. Men vi spørger også både en dansk politiker og en dansk kvindeforkæmper, om vi ikke burde hylde de grønlandske kvinder, der uden skam bruger retten til fri abort. I Danmark er det tabu, der er forbundet med at få en abort, nemlig stigende. Skriv ind på 42 600 247 og fortæl, om du mener, man kan få foretaget for mange aborter. Og nu skal vi fra de grønlandske politikere over til de danske, og til dig, Maj-Britt Kattrup. Velkommen til. Ja, tak for det. Du er sundhedsordfører i Liberal Alliance. I Grønland, der får kvinderne altså i gennemsnittet foretaget 2-3 aborter i løbet af deres liv. Hvad tænker du generelt om, at der bliver foretaget så mange aborter i Grønland? Jeg tænker, at det umiddelbart er et meget højt antal aborter. Og at man skal tænke over, at en abort er en ret, som kvinden har til at bestemme over egen krop, men jo ikke noget, som er tiltænkt til at bruge som prævention. Og det synes jeg da, at man må tage med i betragtningerne. Men jeg ikke gå så langt, så jeg føler, at man skal fritage kvinderne retten til egen krop og retten til abort. Men man kan jo sætte ind andre steder, men det er jo et grønlandsk anliggende. Mm. Det er jo en grønlandsk lovgivning, som danske politikere ikke skal blande sig i. Men Maj-Britt Kattrup, når du hører det her antal aborter, der bliver foretaget i Grønland, så siger det dig, at det bliver brugt som prævention, eller hvordan? Det siger det mig ikke, men jeg vil bare gerne pointere, at det ikke er det, jeg ønsker med at have fri abort. At man bruger det som en tanke på prævention. Altså, man har et ansvar til at gøre, hvad man kan for at undgå at blive uønsket gravid. Og hvis det så sker alligevel, så skal man have muligheden for at få en abort. Men man bør gøre, hvad man kan inden for at undgå at blive uønsket gravid. Mm. Okay, så kvinder må gerne, altså kvinder skal have adgang til fri abort, men det er etisk uforsvarligt at få foretaget for mange aborter. Jeg vil ikke sætte antal på det. Jeg vil bare sige, at hvis man har en tanke, hvor man siger, at nu behøver vi ikke at passe på, nu behøver vi ikke på prævention, fordi hvis vi bliver gravid, kan vi bare få det fjernet. Det synes jeg er uetisk, og jeg synes, at det er en forkert tilgang til det. Altså, en fri abort er der, hvis man, selvom man har passet på, alligevel er blevet uønsket gravid, at så kan man få det fjernet. Det er ikke meningen, at det skal misbruges til, at man bare kan sige, nå, men så, så er det bare noget, vi gør. Men hvor jeg synes, man har, men jamen, altså, jeg synes, at grænsen, altså, det er en etisk overvejelse, som den enkelte må gøre sig. Men hvad er det etiske? Hvor i består det etiske i det? Det etiske er, at det er jo et foster, som man fjerner, som kan blive til et barn. Så derfor så er der jo noget etik i det på den måde. Og der er det, altså hvis der er for mange fostre, så bliver det et etisk spørgsmål. Ja, jeg kan godt høre, hvor du vil hen. Men det der hvor er det? Altså der, hvor det etiske kommer ind, det er tilgangen til det. Det har ikke noget med antallet at gøre. Det er tilgangen. Det er, hvis man bruger det, og det ved jeg jo ikke, om grønlandske kvinder gør, men generelt vil jeg bare sige, at hvis man bruger det som prævention, hvis man går ind og så siger, jamen, jeg behøver ikke at passe på, jeg behøver ikke bruge prævention, fordi hvis det går galt, så kan jeg bare få en abort. Mm. Det synes jeg er etisk forkert. Men det har ikke noget at gøre med altså antal, det har noget at gøre med holdningen til det. Okay, så det er ligesom bevæggrunden bag. Altså det er ligesom yeah. det sindelaget, vi er ude i her. Okay. Maj-Brit Kattrup, lad os lige træde et skridt tilbage, fordi det her det er jo faktisk ikke første gang, vi taler om abortretter i rigsfællesskabet. For lidt mere end et års tid siden, der talte vi nemlig om Færøerne. Og på Færøerne, der har de nemlig ikke fri abort. Der har de en abortlovgivning, som vi havde i Danmark tilbage i 56. Altså en gammel en, hvor man ikke bare kan få lov at få en abort sådan uden videre. Men vi skal lige høre et lille pip fra programmet, hvor vi taler om det. Og det er jo en ærlig snak, altså Maj-Brit Kattrup, at man ikke kendte til det her før. Ikke? Det skal du simpelthen have ros for, at du også bare kommer og siger. Lidt overrasket, må jeg nok sige. Det havde jeg ikke lige forestillet mig. Hvorfor altså, har du det? Nej, altså i 2017, altså det er en lovgivning fra 55 eller sådan noget lignende. Altså de fleste andre steder i verden, der er man, kommet meget videre. Og jeg håber da også, at man... på Færøerne ligesom ser til resten af rigsfællesskabet, hvad der sker der, og så overvejer det en ekstra gang. Ja, sådan sagde du altså, Maj-Brit Kattrup, og efterfølgende sagde du også det her. Jeg mener, at man bør have fri abort. Kvinden har ret til sin egen krop, og det skal hun have i hele verden, også på Færøerne. Jeg vil gerne blande mig i debatten, jeg vil gerne stå offentligt frem, og så sige, at jeg synes virkelig, at de burde have fri abort, også på Færøerne. Men det er dem, der laver lovgivningen, og sådan er det. Ja, Maj-Brit Kattrup, ved et andet sted i rigsfællesskabet, man kunne se til, det var jo altså så netop Grønland. Det er jo sådan lidt, måske to yderpoler, jeg ved ikke, om vi kan tillade os at kalde det, men det ene sted er i hvert fald ikke fri abort, og det andet sted bliver der foretaget rigtig mange aborter. Altså, er det ikke underligt på den ene side, at du kritiserer Færøerne for ikke at have fri abort, og på den anden side, så synes du, der er noget uetisk over det antal aborter, der bliver foretaget i Grønland? Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Fordi det, som jeg siger, det er... Altså, jeg siger heller ikke, det er uetisk, det, der sker i Grønland. Det sagde jeg ikke. Jeg siger, hvis tilgangen til det er, at man generelt siger, jeg behøver ikke at bruge prævention, jeg behøver ikke passe på, fordi hvis det går galt, kan jeg bare få en abort. Det synes jeg er en etisk forkert tilgang til det. Hvad der sker på Færøerne og hvad der sker på Grønland, det skal jeg ikke blande mig i. Og jeg kan heller ikke sige, at der er en etisk forkert tilgang på Grønland, fordi der er mange aborter, for jeg kender ikke årsagen til det. Mm. Det jeg bare siger, det er, at generelt er det sådan, at man ikke bør have en holdning, der hedder, at man bare bruger fri abort som prævention. Altså det er ikke det, som jeg ønsker, at fri abort skal være til for. Jeg ønsker, at det skal være til for, at man har den mulighed, at man kan få fjernet et uønsket foster, men ikke at man misbruger det ved at have en tilgang, hvor man siger, så behøver man ikke selv at passe på, eller så behøver man ikke selv at gøre noget. Men Maj-Brit Kattrup, hvordan kan det give mening at sige, at man går ind for fri abort, hvis man så straks vil gradbøje det og mene, at der er en form for sindelag, der ligger forud for aborten, som er rigtig og en anden, der er forkert? Altså nu har du spurgt om det samme tre gange eller fire gange, og du har fået det samme svar fire gange, og ja. Hvis du spørger fem gange mere, så vil du få det samme svar okay. fem gange mere. Ja. Så er det ikke lidt spild af lytternes tid? Ja, det går, hvad du har ret. Ja. Okay. Du skal have tusind tak, fordi at du vil være med, Maj-Brit Kattrup, og svare på de samme spørgsmål fem gange. tak for det, sundhedsordfører i Liberal Alliance. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og nu skal vi tilbage til de grønlandske kvinder, som du har talt med, Marie-Mathilde Fogh. Velkommen tilbage i studiet, reporter her på 55 minutter. Vi skal høre endnu en optagelse med en grønlandsk kvinde, som du har været i kontakt med. Prøv lige at fortælle lidt om hende. Jamen, det sidste interview, vi skal høre med en af de kvinder, der har fået foretaget en abort, er interessant, fordi hun er en af de kvinder, der ikke brugte prævention, selvom hun vidste, hvad det kunne ende med. Og udover det, så er det også værd at bide mærke til i det her interview, at hun faktisk deler sin situation, ikke kun med sin familie, men også med hele sin klasse. Jeg var HHX-studerende, og det var med en, jeg sådan ikke kendte. Det var sådan, jeg var dum og udefaren, sådan. Jeg passer ikke på mig selv dengang. Så var jeg blevet gravid med ham. Mm. Ja. Og brugte du beskyttelse i form af prævention, dengang du blev gravid? Nej. Vi var bare dumme. Vi ved jo godt, hvad det kan ende med, hvis vi ikke prøver prævention, men vi var bare sådan ret ligeglade. Mm. Ja, det var sådan mærkeligt noget. Og så endte det jo med, at du blev gravid, og så valgte du en abort. Hvordan kan det være, at du valgte at få en abort? Der var mange tanker og følelser. Jeg havde også mange hormoner. Sådan. Men jeg fortalte jo selvfølgelig mine forældre og mine klassekammerater, hvorfor jeg hele tiden var træt, og jeg lige pludselig kunne falde i søvn. Så de vidste godt, at du var gravid? Ja, jeg fortalte dem det. Mm. Ja, vi havde sådan en tæt klasse, og så jeg fortalte selvfølgelig, hvad jeg havde lavet. Der var ingen andre udvej, det hele det gik skævt. Jeg skulle først have en uddannelse, jeg skulle først have mit eget hjem, og vi skulle være en familie. Det var bare helt forkert, det hele, sådan, ifølge vores drømme og sådan nogle forældres og min. Var det rart for dig at kunne dele det her med, at der er også andre, der vidste, hvad du gik igennem? Altså, at du fortalte dine forældre og dine venner, at du var gravid og skulle have en abort. Var det dejligt, at du ikke var alene med det? Ja, fordi der var nogle... der havde børn, og de kunne fortælle nogle gode ting, og så var der også nogen, der havde oplevet det, og de fortalte dem, hvordan det var, og hvordan de havde det under og bagefter, og sådan, at det selvfølgelig ikke var godt, at man skal have en abort, men at man har muligheden for det. Sådan sagde altså en grønlandsk kvinde, som vi har talt med, der har fået foretaget en abort. Nu har jeg fået besøg af dig i studiet, Sara Ferreira. Velkommen til. Jo, tak. Du er medlem af bestyrelsen i Dansk Kvindesamfund. Og vi har jo bedt dig om at komme herind, fordi vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle stille op med den her abortrate på en eller anden måde, i et kvindesagsperspektiv. Ja. For er det egentlig, hvad skal man sige, etisk forsvarligt at få foretaget så mange aborter, som der bliver foretaget i Grønland, ud fra sådan et feministisk kvindesagssynspunkt? Jeg tror, at vi alle sammen oplever, når vi hører så høje rater, at så tænker man, gud, det var da også voldsomt. Og vores umiddelbare instinkt er, at vi skal have en lav abortrate. Men når man sådan begynder at kigge på det, der er jo ikke de store risici forbundet med at få foretaget aborter rent faktisk. Heller ikke i forhold til at blive infertil og sådan nogle ting. Men altså, det er da ikke noget, jeg vil anbefale folk. Jeg synes, det er fint, at man har nogle perspektiver på og tænker, det vil være smart at få nedbragt det her lidt, også i økonomiske årsager. Mm. Men jeg synes, der er kommet rigtig mange andre interessante ting frem i den her diskussion, fordi vi bliver lidt ligesom Maj-Britt Kattrup også bliver konfronteret med den der sådan følelse af, at der er nogle rigtige aborter og nogle forkerte aborter. Og sådan kan vi jo i virkeligheden ikke tænke. Altså, hvis vi virkelig skal tænke, at kvinder har ret til egen krop, og vi har givet kvinder en fri abort, så er den ukrænkelig. Altså, og så kan vi ikke gå ind og sige, at den måde, din indstilling er den rigtige, og du er så lidt mere løs på tråden og uansvarlig, så din abort er mindre rigtig. Mm. For så begynder vi også netop at komme ind i de her sådan, følelser af skam og skyld, som der er mange, der peger på, vi også stadig har i Danmark, og som jeg også selv oplevede, da jeg var yngre, hvor jeg fik en abort, eller før jeg fik to aborter. Ja, du har fået foretaget to aborter selv. Ja. Har du oplevet det der med, at der var tabu omkring det, eller hvordan? Altså, jeg oplevede egentlig, at jeg selv var meget, meget afklaret. Jeg var 16 første gang, jeg var blevet gravid, da jeg var 15, og det var et kondom, der sprak. Og jeg kan huske, at jeg... at uden at der var nogen, der sagde det, så lå der alligevel sådan en under neden, at det var godt at sige, at det var fordi, det var en fejl. Altså, det ikke var fordi, at man havde været uansvarlig. Og jeg tror, at de fleste af os, hvis vi tænker os om, så har vi jo alle sammen været uansvarlige rigtig mange gange, og haft rigtig, jeg har da været sammen med flere, uden at bruge beskyttelse, hvor jeg ikke er blevet gravid. Så, Så det var, der lå alligevel noget med, at det var nok meget godt at sige, det ikke var, fordi man selv ligesom var den. Ja, så er det sådan en lettelse. Sådan, men ja, det var altså... Det var ikke min skyld. Nej, altså, du ved. Det var det så heller ikke, vel? Ja. Men der virker det på mig, som om, at mange af de her grønlandske kvinder har en helt anden tilgang, som jeg synes, altså, jeg bliver sådan helt... Altså, jeg får dyb respekt for dem. Fordi det kan godt være, at de også har mange udfordringer. Og der er jo ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, hvorfor abortretten er så høj i Grønland. Men det virker, som om de håndterer det rigtig fint, også mellem hinanden. Altså, jeg gik ikke op. Jeg startede i 1. G 3 dage efter, at jeg havde fået foretaget en abort. Og der gik jeg jo ikke ind ad døren og sagde, nu skal I høre, hvor jeg har været. Nej. Og der synes jeg, det er da imponerende, den der åbenhed. Og den synes jeg da godt, vi kunne lære noget af, også her. Fordi der er jo, selvom at vores abortret er meget lavere her, i Danmark, eller hernede i Danmark, men så er der jo stadig mange kvinder i alle aldre. Jeg vil lige spille et par korte klip for dig med Birgit Pettersson, der er speciallæge i psykiatri og gennem 45 år har specialiseret sig i kvinders psyke. Hun har også beskæftiget sig en del specifikt med grønlandske kvinder, fordi hun gennem en årrække arbejdede som lægekonsulent i den grønlandske rådgivningsklinik og stadig er i kontakt med grønlandske klientgrupper gennem sit lægevirke. Hun fortæller, at de grønlandske kvinder har været dygtige til gennem tiden at forvente situationen omkring det at få en abort i Grønland. Altså, de har jo været nødt til at se nogle ting i øjnene, som har været meget, meget barske. Altså både incest og alkoholisme og uønskede graviditeter på grund af, at man pludselig var beruset en aften og ikke havde præventionen i orden. Der var en nedladende holdning til det, at de grønlandske kvinder blev gravide. Og den har de grønlændere, jeg har haft med at gøre, jo været med til at ville forsøge at ændre. Altså, så man får en ordentligere diskussion om, hvad det er, der sker. Og jeg synes faktisk, at der er jo en ansvarlighed, når man vælger en abort i Grønland i dag. Fordi der ser man virkelig i øjnene, at man kan ikke stå alene med det her barn, fordi mange i Grønland har nogle store sociale problemer. Og jeg synes, den diskussion, der er kommet, er blevet finere og finere, omkring, at man skal ændre de mønstre, der var der tidligere. Og der må man sige, at jeg synes også i abortdebatten der, er det en god debat, fordi man kan tale om, at det her, det magter jeg ikke socialt. Ja, og Birgit Pettersson, hun mener også, at aborttabuet i Danmark de seneste år er blevet forstærket frem for at være blevet nedbrudt. Du ser det i den offentlige debat, men også når man taler med de enkelte kvinder, som ikke synes, der er plads til at kunne tale om det. Når man så i debatten endelig taler om abort, så blander man de provokerede aborter, det man kan kalde de ønskede aborter, sammen med de spontane aborter, det vil sige de aborter, som sker af naturens vej, eller hvad der nu har været i vejen, hvor det var et ønsket barn. Og der kommer man til at have lavet nogle kampagner, hvor man har prøvet at sige, at det er så forfærdeligt at få en abort, og der er så mange psykiske problemer efter det. Så det i sig selv har været noget, der har gjort det svært at tale om det. Fordi at de kvinder, og det er mange, som får en almindelig provokeret abort, har ikke den skyldfølelse på samme grad, eller den sorg, kan man også sige, i samme grad som dem, der får den spontane abort. Så når man er op imod et samfund, der siger, at det er så forfærdeligt at få en abort, og man får det så dårligt psykisk, kan det være svært at have plads til de følelser, som man har, hvis man går hen og får en provokeret abort. Ja, det siger altså Birgit Pettersson, der er speciallæge i psykiatri med 45 års erfaring og speciale i kvinders psyke. Sara Ferreira, du er medlem af bestyrelsen Dansk Kvindesamfund og stadig med i studiet. Burde det her i virkeligheden være et hyldesprogram til de grønlandske kvinder? Ja, på sin vis synes jeg da i hvert fald, at det... altså, jeg blev også selv meget overrasket over, hvordan det egentlig står til på Grønland. Og jeg synes da, vi kan... Altså, jeg tænker, mange af os bliver provokeret et eller andet sted. Og den provokation, tænker jeg ikke, det skal ikke så have netop resultere i, hvis jeg siger, nu må de også tage sig sammen, eller det er ikke de rigtige aborter, eller det er ikke etisk forsvarligt, men vi skal i stedet for være lidt nysgerrige på, både selvfølgelig, hvad der sker op i Grønland, men også, hvorfor er det, det også rører ved noget i os selv? For jeg synes, Birgit Petersen siger det jo også, det her omkring, at vi har en fortælling her nede i Danmark, om at det at få foretaget en abort er en meget stor, voldsom fysisk ting, og psykisk hårdt. Det kan det være, det er slet ikke for at underkende det, men der er også rigtig mange kvinder, for hvem det er et relativt lille indgreb, som man er ret afklaret omkring. Og så er der lige pludselig også et tabu omkring, det må man faktisk ikke sige, man skal sådan lide lidt. Ikke? Det skal, altså, det skal være sådan lidt tungt, ja, ja. Og puha, det var også noget værre noget. Ja. Og det, igen, jeg vil ikke sådan på den måde anbefale folk at gå ud og få foretaget aborter, sådan, det tror jeg ikke nogen gider af nogen årsager. Ja, det er vel også et stort arbejde, eller ja, ja, det kræver det en masse. Ikke? Ja, så, og det kan være smertefuldt, men da jeg blev gravid i sin tid, da jeg var 15-16 år, der var det, der var, i virkeligheden var det hårde, det var at skulle sige det til mine forældre. Altså, det var enormt pinligt. Og den der følelse af at blive stemplet som løs på tråden, alle mulige ting. Altså, selve det at få foretaget aborten, var jeg fuldstændig afklaret omkring. Og godt nok var jeg ung, men jeg var ikke dum. Altså, jeg vidste da godt, at jeg skulle da ikke stå med et barn som 16-årig. Det var ligesom samfundets fordømmelse, der ligesom ja, var tungest. Ja, og den her følelse af, nu skal jeg ligesom, ja, og det her, det er en meget slem ting. Og så skulle man ligesom, ja... også lide lidt over det, ikke? Hvad kan vi gøre, os danske kvinder, for at blive lige så afslappet omkring at tale om sådan noget, som at få foretaget en abort, som de grønlandske kvinder gør? Altså, jeg tænker, jeg vil da... Altså, jeg synes i hvert fald, man kan anstrenge sig for at virkelig snakke om abort som en rettighed, som alle har, uanset hvad. Og at vi ikke skal fordømme andre kvinder, når de får foretaget en abort, uanset hvad der vi tænker om de... er ansvarlig og uansvarlig, fordi vi kan ikke gradbøje den rettighed. Der er ikke, og vi risikerer også, hvis vi gør det, og så får det også en social slagside, og igen, så bliver det bare noget, der bliver svært og svært at snakke om, fordi der er jo også masser af ressourcestærke kvinder, som er døde uansvarlige, som så ikke, altså, og så for det går, de måske fortæller en historie om, jamen det var en p-pille, der kom til at springe over, eller et kondom, der sprak, og ikke at de i virkeligheden var lige så uansvarlige som alle andre. Tusind tak, fordi du kom herind, Sara Ferreira, medlem af Dansk Kvindesamfunds bestyrelse. Og kan jo lige sige til lytterne, at vi havde et længere interview med Birgit Petersen, men jeg når desværre ikke at spille det hele af klippet, men hvor hun blandt andet bekræfter, at forskning viser, at man ikke får psykiske men, hvis man er afklaret omkring aborten. Det var 55 minutter for i dag.